Het NOS-journaal. Bij een Oekraïense raketaanval op een gebouw met Russische militairen zijn veel doden gevallen. De Russen spreken over ruim 60. Oekraïne zegt 400 doden en 300 gewonden. Volgens bronnen van The Guardian waren de slachtoffers Russische recruten. Het gebouw stond in de Donetsk-regio, in door Rusland bezet gebied. In Rome trekken duizenden mensen langs de baar van Benedictus. De emeritus paus overleed zaterdag. De uitvaart van Benedictus is komende donderdag. De kist met voetballegende Pelé is opgesteld op de middenstip van het stadion in Santos. Ook daar trekken belangstellenden langs de baar, onder wie FIFA-voorzitter Infantino. Pelé wordt morgen bijgezet. En in het noorden van Zwitserland is gisteren een temperatuur gemeten van ruim 20 graden. Dat is voor het eerst dat het in januari zo warm werd aan de noordkant van de Zwitserse Alpen. NPO Radio 1. Radio 1 luistert naar jou. Hans van der Steeg en Roos Adelman. Ja, hele goede middag. Ja, natuurlijk applaus. Welkom, welkom. Kijk, een gezellige, gevulde locatie hier in Gouda. Welkom bij deze allereerste uitzending van NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag dus vanuit Zuid-Holland, vanuit de plaats waar deze man geboren werd. Je weet als Nederlands zijnde dat je gewoon weinig ballen krijgt, omdat je gewoon ook ver van je goal afspeelt. En de ballen die je krijgt, moet je er gewoon staan. Ja, is er iemand, misschien Martijn Niehoff hier aan tafel, gaan straks met jou praten. Is er iemand die deze stem herkent? Of iemand in de zaal hier? Roept hij maar. Ja, ik hoor een goede Oeh, Ed de Groei. Juist, applausje voor deze meneer. Voormalig keeper van Feyenoord en van Oranje dus. En we zijn dus al, ik zei het al, in Gouda. Ja, we hebben veel gasten aan tafel tijdens deze eerste uitzending. We praten zo meteen. Er is al even genoemd met stedenbouwkundige Martijn Niehoff over de bouw van een geheel nieuw dorp hier vlakbij. Dat moet voor heel veel extra woningen zorgen. Maar is natuurlijk ook een grote uitdaging voor de regionale en provinciale infrastructuur, om er even wat te noemen. Ja, maar eerst even terug naar de afgelopen dag, zal ik maar zeggen, Roos. Want jij kwam hier volgens mij aan, toen was het nog ineens helemaal licht in het schilderachtige Gouda. Hoe was jouw dag hier tot nu toe? Nou, de dag werd langzaam drukker, kan ik je zeggen. Nu zit deze hele tent vol. Vanmorgen begon ik met een aantal mensen die bijvoorbeeld net een rondje hadden gewandeld en een kopje thee kwamen drinken of een kopje koffie. En iedereen wilde wel zijn of haar verhaal vertellen. Wat mis je nou op deze zender? Wat verdient nou meer aandacht? Ik heb verschillende problemen voorbij horen komen. Maar ook mensen die zeggen, ja, wat wil een beetje mis zijn? Initiatieven om het leven wat beter te maken bijvoorbeeld. Laten we daar nu eens meer aandacht voor hebben. Of meer aandacht voor de verbinding tussen mensen. In plaats van, ja, dat je het hebt over de verdeling tussen mensen. Mm-hmm. Ik heb een kleine samenvatting van hoe het vandaag klonk hier. Wat ik op de radio meer zou willen horen is dat de horeca zeg maar enorme klap heeft gehad in coronatijd. En dat we eigenlijk daar nu pas achter komen hoe zwaar het is. Omdat er heel veel geld terug moet. Hallo, ik ben Andrea uit Gouda. En ik zou graag wat meer positieve dingen in het nieuws zien. Ik ben Hannan. En ik wil meer aandacht geven naar mensen die naar Nederland gekomen en die eenzaam voelen. Ja, verschillende mensen dus met verschillende ideeën over wat zij zouden willen horen op deze zender. En je hoorde er ook al eentje voorbij komen. Die zei, het mag allemaal wel wat positiever op Radio 1, sowieso in de media. Daarover kwamen meerdere mensen echt gericht op ons af. Twee daarvan hebben we uitgenodigd voor deze uitzending. Dat zijn Marianne Haverkamp en Gerard van der Veer, allebei inwoners van Gouda. En die schuiven dus zometeen hier aan. Nou, als u nou zit te luisteren en denkt, ik wil wel meer weten over dit project, kijkt u dan, terwijl u natuurlijk lekker blijft luisteren naar ons, op nporadio1.nl/luistert naar jou. Reacties horen we graag. Gebruik daarvoor ook vooral de Radio 1-app. NPO Radio 1 luistert naar jou. Ja, Martijn Niehoff is aangeschoven, stedenbouwkundige, want de woningnood is in bijna geen provincie zo groot als hier in Zuid-Holland. Maar waar veel bouwplannen op veel plaatsen maar moeizaam van de grond komen, is er hier een wonder gebeurd misschien wel. Want hier start binnenkort de bouw van een compleet nieuw dorp. Koeien en weilanden gaan in de Zuidplaspolder plaatsmaken voor een dorp met maar liefst 8000 huizen. Martijn Niehoff, hartelijk welkom. gaan. U bent volgens mij de man achter dit masterplan, mag ik het zo noemen? Nou, een van de mensen die daaraan werkt, ja. Het dorp wat gebouwd gaat worden heet, geloof ik, in de als werktitel het vijfde dorp. Maar dat wordt niet de echte naam? Nee, dat klopt. Nee, dat moet nog een prijsvraag volgens mij voor uitgeschreven wie dat... Dat kunnen we bij deze wel doen misschien dan. Een mooie reclame dan vast voor... Ja, hoe noemt u het zelf eigenlijk? Het vijfde dorp. Er zijn in Zuidplas zijn al vier dorpen. En dit is dan het vijfde dorp wat er moet komen. En ik mag niet zeggen, het wordt een Vinex-wijk, hè? Want ik kom zelf uit Amersfoort. Daar heb je Vathorst. Dat is ongeveer ook een soort dorp aan zich, maar dat is echt een wijk. Maar dit wordt echt een dorp. Dat klopt, ja. Dus bewust voor gekozen om niet een nieuwe wijk aan de stad vast te bouwen, maar om eigenlijk het groen tussen de dorpen en de steden te behouden. En daar eigenlijk het dorp in te passen. Dus het dorp te gebruiken om dat groen ook beter te maken. En waarom is er eigenlijk voor gekozen? Want je zou ook kunnen zeggen, er zijn nog wat bedrijventerreinen die je ook zou kunnen bebouwen met woningen. Ja, dat moet je. Daar wordt ook heel veel aan gedaan natuurlijk op dit moment. En eigenlijk ligt daar ook de focus. Maar daarnaast wordt er ook nagedacht, al 20 jaar overigens hier. Er wordt al 20 jaar gebouwd aan de Zuidplaspolder. En dit is eigenlijk de laatste fase daarin. Dus, maar ja. De focus ligt natuurlijk ook heel erg binnen de bestaande stad en binnen de bestaande bedrijventerreinen. Maar zo'n heel nieuw doorbouwen, waar begin je dan? Want je moet met werkelijk alles rekening houden. Dus niet alleen met de woningen en waar ze komen, maar ook met de bereikbaarheid om even wat te noemen. En het feit dat je hier een paar meter, wat is het, onder NAP zit? Dat klopt, ja. Het is een hele diepe polder. Nou ja, waar begin je? 20 jaar geleden is er al over nagedacht. Dus toen is er zelfs al in geïnvesteerd in infrastructuur, onder andere. Er liggen hier natuurlijk in de Zuidplaspolder twee belangrijke spoorlijnen. Hè? Tussen Rotterdam, Utrecht en ook nog richting Den Haag. Er liggen belangrijke snelwegen. Dus dat was wel de reden waarom er überhaupt is nagedacht om het hier te doen. En niet op een andere plek waar die infrastructuur niet aanwezig is. En daarnaast moet je heel goed nadenken inderdaad over waar je het dorp plaatst en hoe je het maakt. Want je moet gewoon zorgen dat ook over 100 jaar of over 200 jaar dat dorp veilig is. Dus een van de belangrijke dingen waarover nagedacht wordt nu is hoe we dat dorp zo kunnen maken. Dat zelfs, zelfs in het geval dat er een dijkdoorbraak zou plaatsvinden, het dorp in ieder geval droog kan blijven. Ja, we moeten wat positiever zijn, hebben we gehoord al de hele dag hier. We doen ons best, maar toch even. U zegt, we zijn al 20 jaar bezig met plannen maken. Er moet in Nederland heel veel gebouwd worden. In die zin zijn jullie goed bezig hier. Maar uw boodschap is ook, het duurt wel 20 jaar voordat je een dorp of een wijk overeind hebt staan, of de eerste paal de grond in kan zetten? Nou, er is 20 jaar geleden begonnen met nadenken over de hele Zuidplaspolder. Maar er is ondertussen ook al heel veel gedaan. Hè. Er zijn heel veel woningen gebouwd daar. De nieuwe bedrijven. Terreinen gemaakt, er is infrastructuur aangelegd. Dus dit is eigenlijk de laatste fase ervan. Maar het duurt heel lang, het duurt jaren voordat je aan dit soort dingen... Dat is maar goed ook, want het is ook een hele ingewikkelde operatie en er zijn heel veel mensen bij betrokken. Dus je moet het heel zorgvuldig doen. Je bouwt natuurlijk voor 100 jaar of meer uiteindelijk. Ja, het is misschien wel de meest ingewikkelde plek in Nederland om een dorp te bouwen, toch? En ik zei het al, het is onder NAP. Ja. We horen van heel veel inwoners hier die al een woning hebben, dat ze last hebben van verzakkingen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ga er maar aan staan. Ja, nou is het zo dat een deel van die verzakkingen bijvoorbeeld, die komen omdat er gebouwd wordt op veen. En een van de bijvoorbeeld de eerste ingrepen die we gedaan hebben is onderzoeken waar zit nu het veen in de polder en waar is het nu stevigere ondergrond, bijvoorbeeld klei en zelfs zanderig. En er is dus bewust voor gekozen om dat dorp dus niet op de plek van het veen te leggen en daarmee te voorkomen dat je dus inderdaad heel veel last krijgt van verzakkingen. Dus dat is een andere opgave waaronder heel nadrukkelijk onderzoek wordt gedaan. En waar dus eigenlijk het hele dorp juist op die plek is gekomen. Omdat daar een stevigere ondergrond is. En wat voor plek wordt het? Want ik las ergens dat u zei van we willen geen Disneyficering. Dus slecht nieuws, liever geen kinderen in de wijk. Het idee was eigenlijk dat je niet een oud dorp gaat nabouwen. Maar dat je eigenlijk gaat proberen te kijken van hoe je nu een eigen tijdsdorp of zelfs een dorp voor de toekomst zou kunnen maken. Hè? Voorbereid op de opgaves waar we nu voor staan. Bijvoorbeeld klimaatverandering of de energieopgave waar we voor staan. Dus het dorp gaat ook zijn eigen energie opwekken. En het dorp gaat ook rekening houden met dat er meer regen gaat vallen of soms langere periodes van droogte zijn. Dus daar moet het allemaal op voorbereid zijn. En hopen we ook dat het dorp eruit komt te zien. Dat ook een nieuwe vorm, een nieuw beeld gaat krijgen eigenlijk. Een nieuwe woonomgeving wordt. Nu zijn er een aantal mensen hier vanmorgen op bezoek geweest en die zeggen, we maken ons ook een beetje zorgen om de toegenomen individualisering van de samenleving. We zien dat mensen elkaar minder helpen. En zij zeiden, wellicht dat je met stedenbouw, als je het opnieuw mag inrichten, daar wat aan kunt doen. Houdt u daar rekening mee met die toch maar die toegenomen behoefte aan gemeenschapszin. Ja, het voordeel van een heel nieuw dorp is natuurlijk ook dat je vanaf het begin helemaal na kunt denken van hoe je het wil inrichten. En de openbare ruimte is daar heel belangrijk in. Die is nu natuurlijk normaal heel erg op de auto gericht. En wat we eigenlijk willen is inderdaad precies om die reden de hele openbare ruimte zoveel mogelijk autovrij of in ieder geval groen maken. En daar dus heel veel ruimte maken voor spelen en ontmoeten. Dus dat is wel een beetje het doel. Om eigenlijk, en ook een dorpshart te maken met een dorpspark en nieuwe landschappen rondom het dorp. Waar dus heel veel ruimte is om elkaar tegen te komen. U komt hier niet vandaan, begreep ik. Maar heeft u wel een plekje gereserveerd in dat nieuwe dorp? Nog niet, maar misschien maar doen, hè. Ja. Dank Martijn Nieuw van Kuipercompagnons, stedenbouwkundige achter dit project. En heeft u nu goede ideeën voor de naam van dit dorp, zou ik zeggen? Stuur het even in op de NPO Radio 1-app. Wie weet kan Martijn ze nog meenemen. Dankjewel, Martijn. NPO Radio 1, luister naar jou. Ja, zoals gezegd zijn we vanaf vanmorgen 9 uur hier op de drukke markt in Gouda. En hebben we mensen gevraagd, wat zijn nou missen op NPO Radio 1? Wat volgens hen meer aandacht verdient? Laten we nog even luisteren naar een compilatie van wat we ophalen vanmorgen. Ik ben Hanneke de Schipper. En ik denk dat het vooral voor jongeren van 13 tot en met 17, 18 jaar... dat daar binnen Gouda wel wat meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. We hebben net corona achter de rug gehad. We zitten nu in een woningcrisis, het klimaat. Ik ben zelf 22. Over een aantal jaar is de wereld, bij wijze van spreken, voor mij. Hè? Wij hebben de toekomst. Maar laat mij dan meepraten over je toekomst, zodat hij niet zo hopeloos is. We hobbelen van crisis naar crisis. Er zijn ook nog heel veel mooie dingen om ons op te kunnen richten. En dat is wat ik wel meer zou willen horen. Ik hoop ik te verwachten op je radio. Hoi, mijn naam is Dau. Ik zou graag meer aandacht willen voor mensen die de taal nog niet zo goed spreken. Dan leren we elkaar beter kennen. Dat we op de goede weg zijn en dat we met z'n allen de schouders eronder steken. Ja, dat is mooi. En dat geluid hoor je toch vaak terug, hè, Hans? Mensen die zeggen positief, verbinding, schouders eronder, zoeken naar oplossingen. Ja, dat meisje dat zei, ik wil mijn knuffel waf waf op de radio horen, die kreeg haar wens meteen in vervulling. Want bij deze is de knuffel op de radio nu al vereeuwigd in het archief voor altijd. Ja, zo is het. Aangeschoven inmiddels is Annemieke Ruggenberg van Omroep West. Welkom, fijn dat je er bent. Jij kent de streek natuurlijk als geen ander. Er zullen een aantal zaken voorbij komen hier vandaag waarvan jij zegt, dat wist ik al. Ik pik er even eentje uit die ook hier regelmatig voorbij kwam. Dat zijn die verzakkingen in Gouda. Ik denk dat heel veel mensen in de rest van het land niet weten hoe dat in elkaar zit. Hoe hebben mensen met bestaande woningen hier bijvoorbeeld in de stad daar nu last van? Je merkt heel erg dat er meer dan in andere steden last is van verzakking. Want Gouda is gebouwd op veen en klei. Dus je merkt dat er ieder jaar, is ook wel eens onderzocht, de 3 mm alles omlaag gaat. Er zijn hier heel veel monumentale panden, ook hier in het centrum, die daar ook behoorlijk mee te kampen hebben. En mensen hebben last van funderingsproblemen. Dus ik heb zelf ook hier in de binnenstad gewoond in een oud huis. En we merkten echt in de periode van 2 jaar dat we in dat huis wonen, dat er steeds meer scheuren in kwamen. Vaak met hevige regenbuien, hadden we wateroverlast en vochtige muren. Dus dat is een beetje bekend wel hier in de binnenstad dat speelt. En wat betekent dat voor de leefbaarheid? Nou ja, het geeft veel onzekerheid. Want je weet natuurlijk niet of het erger wordt. Er zijn niet heel erg duidelijke quick fixes voor, zoals ze dat noemen. Dus de gemeente is zich er bewust van. Er wordt ook veel aan gedaan. Maar tot nog toe lijkt het niet echt heel erg veel zoden aan de dijk te zetten. Kijk even naar Marianne Havenkamp en Gerard van der Veer. We gaan zo met jullie praten. Jullie zijn echt een Gouwenaren, zeg ik het zo? Gouwenaren? Niet van geboorte, maar ik woon 20 jaar hier. Herkent u dit probleem van die verzakkingen? Of... Nou, wij hogen ieder jaar onze tuin op. Ieder jaar weer. Niet de stenen, maar alle aarde wordt weer... Alleen de tuinen? Ja, huis blijft staan, maar de tuin moet opgehoogd worden, de aarde. Maar dat kan niet eeuwig doorgaan natuurlijk. Op een gegeven moment komt je tuin halverwege in je raam te zitten. Nee, het zakt gewoon. Ja, waar blijft het? Ik weet het niet, maar fascinerend ook dat alleen de tuin gedaan moet worden, maar dat het huis verder gewoon blijft staan. Dus de fundering is in orde, zou je kunnen zeggen. Ja, nou woon ik niet in de binnenstad, ik woon in de buitenwijk. Dus mogelijk zitten wij beter. Ja. Nou ja, ook daar speelt het dus. Zakt. Ja. Okay. Er zijn ook veel huizen met houten palen eronder. Dus dat maakt het ook kwetsbaar. Hè? Er zijn veel oudere huizen hier met die houten palen. Met name in de binnenstad. En dat zakt dan natuurlijk nog harder. Ander ding wat speelt hier, Annemiek, heb ik begrepen, is de openingstijden van de winkels. Hoe zit dat precies? Ja, nou, er is al eigenlijk zolang ik in Gouda woon, ik woon sinds kort al niet meer, maar is er discussie over dat de winkels volgens sommigen op zondag open zouden moeten en volgens velen ook weer niet. Mm-hmm. Al 30 jaar lang wordt er in de gemeenteraad over gediscussieerd. En nu is er net ruim een week een meerderheid ervoor om het probleem eigenlijk te verschuiven, het probleem tussen aanhalingstekens, naar de ondernemers. Dat zij het vooral zelf mogen bepalen. Dus dat winkels zelf nu mogen bepalen of ze op feest en zondagen open zijn. Maar is Gouda daarin dan anders dan andere plekken? Ja, wat ook omliggende steden, zoals bijvoorbeeld in Waddinxveen, daar zijn de winkels wel open. Er zijn hier gewoon wat ingewikkeldere regels bijvoorbeeld. Want bouwmarkten zijn open op zondag, toeristenwinkels zijn open op zondag. Maar de gewone winkels, kledingzaken bijvoorbeeld, die mogen dat eigenlijk niet. Eén keer in de maand wel trouwens. Maar waarom is dat dan anders? Ja, dat is omdat ze hier veel christelijker zijn over het algemeen. Ze zijn wel een christelijke gemeente, Gouda. En ze hechten veel waarde aan de zondagsrust. Mm-hmm. En er zijn ook vooral politieke partijen, de christelijke politieke partijen, die vinden het heel belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt. En die vinden het ook een teken van het ontkerkelijke van Nederland, dat die winkels open gaan op zondag. Ja, lijkt me voor ondernemers nog geen makkelijke keuze. Nee, dat klopt. Om te maken als het op jouw bordje komt te liggen. Nee, in de politiek werd ook gezegd, de keuzevrijheid voor de een is de keuze onvrijheid voor de ander. Dus het is niet zo dat de keuze nu gemaakt is en iedereen het met elkaar eens is. Maar het is eigenlijk gewoon aan de ondernemer zelf. En daar is dan de meerderheid van de gemeenteraad het mee eens. Dus dat zij het zelf moeten kunnen bepalen. Maar die moet dan ook nog eens genoeg personeel hebben om het allemaal in te gaan zetten. Precies, ja. En dat is natuurlijk een tweede. Dat heeft bijna niemand. Hè. En veel mensen vinden het zelf misschien ook fijn om vrij te zijn op zondag. Dus in die zin ben ik zelf ook heel benieuwd. Nu in het nieuwe jaar met deze nieuwe regel. Wie gaat er open en wie niet? Een ander verhaal wat ik hoorde als het gaat om hier de binnenstad en de ondernemers, dat mensen het zo jammer vinden dat de coronaterrassen weer zijn ingepakt. En dat die weer helemaal naar de gevels toe zijn gebracht. Voorheen kon je hier blijkbaar de afgelopen 2 jaar op de hele markt zitten. Ja, nu is het vooral een paar meter uit de gevels, van de cafés. Ja, maar ik heb er inderdaad ook gebruik van gemaakt, van dat coronaterras. Ja. Ik kan me ook de foto's herinneren van het hele plein wat vol was met die warmtekachels en die tent. Het had wel wat, inderdaad. Ja. We zijn allemaal een beetje verwend geraakt, denk ik, in coronatijd. Missen jullie dat nog of heb je daar geen gebruik van gemaakt? Ik vind het met name leuker uitzien. Als het vol is. Ja, zeker. Ja. Het is ook het mooiste plekje, toch, van de stad om hier te zitten. En als je dan hoort ook hier dat mensen meer verbinding willen met elkaar, waar kun je dat beter doen dan op het terras? Maar, kunnen zeggen. Roos, elk nadeel heeft zijn voordeel, want nu is er weer plek voor een ijsbaan. Ja, zo dus zit het ook. Ja, en voor mensen die het niet weten, het is een hele bijzondere ijsbaan die ze hier in Gouda hebben. Want het is ze hebben een rondje gelegd om het oude stadhuis heen. Het is dus niet gewoon één krabbelbaantje, zal ik maar zeggen. Maar je kunt echt eventjes een baantje trekken. En je wordt er sowieso heel blij van als je dit ziet, al die mensen die hier langs heen schaatsen. Veel kinderen ook. Ja. NPO Radio 1 luistert naar jou. Ja, Hans had ze al even voorgesteld. 2 inwoners van Gouda kwamen hier bij ons de tent binnen vandaag om hun verhaal te vertellen. Hadden van ons project gehoord, haakten aan op de vraag: wat mist u in het nieuws? Nogmaals welkom Marian Haverkamp en Gerard van der Veer. En Annemiek Ruggenberg van Omroep West, maar die blijft natuurlijk gewoon lekker bij ons de rest van de uitzending. Mevrouw Haverkamp, u kwam vanmorgen echt even op ons af hier bij de ijsbaan. U vindt dat we in de media wel iets positiever kunnen zijn? Ja. Ik vind soms dat als er een probleem is, dan dat herken ik ook wel als probleem. Maar ik vind gewoon dat het te groot gemaakt wordt. En dat vind ik gewoon, dat schept verdeling. En dat geeft niet de werkelijkheid weer zoals ik hem opmerk. Ja, kunt u een voorbeeld noemen? Nee. Ja, dat niet? Nee. Dus het is een gevoel wat bij u heerst? Nou, als ik het de radio zou horen, dan kan ik je zeggen van dat onderwerp. En dan haak ik ook al af, omdat ik vind dat het bijna net één eiwit is die je opklopt tot Haagse Bluf. En dan denk ik, hebben we een schaal vol. En daar kunnen we het leuk met z'n allen over hebben. Terwijl ik denk, het is er wel, dat kleine probleem. Dat is er wel. En dat mag er ook wel zijn. Maar maak het nou niet te groot. Want daar hebben we met z'n allen last van. Maar word je er ook somber van, als u dan de radio aanzet? Dat u denkt, van ik zet er maar weer uit, want dit beïnvloedt mijn humeur. Zal ik hier eerlijk zijn? Ik ga onmiddellijk weg van radio. En ik ga naar een radio waar... Oh, dat is niet de bedoeling. Nee. Des te blijer zijn we dat u er nu toch zit. Ja, dus ik denk, ik heb iets te vertellen. Ja. Want op zich vind ik nieuws echt goed. En dat moet er ook zijn. En het is ook, maar het moet niet allemaal dat moeilijke en het zware zijn. Nee. Heeft u dat ook op de krant geweest? Ik lees ook de krant. Ja, en heeft u dat gevoel dan ook? Minder. Minder. dan kan ik natuurlijk zelf al kiezen wat ik lees of niet lees. Ja, dan kun je gewoon lekker artikelen overslaan. Weet ik al. Ja, precies. Ja, minder interessant of zo. Maar kijk, de radio zit wel in mijn huiskamer. He, en als ik er somber van word, ja, dat is nou net even niet te bedoelen. Nee, dat is ons doel zeker niet mee. Meneer Van der Veer, draagt misschien een beetje bij aan uw goede humeur. Want u bent zelfs een platform gestart, meneer Van der Veer. Blij nieuws. Is dat als reactie op wat mevrouw Havenkamp hier net schetst? Ja, dat klopt. We zijn nu bijna 10 jaar bezig met Blij Nieuws. En we begonnen in de tijd dat in Gouda de bus rondreed en bekogeld werd. En dat werd landelijk nieuws. En toen kwam zelfs meneer Wildert nog even langs vertellen hoe dat hier slecht het wonen hier in Gouda was. Tegelijkertijd was in dezelfde wijk waren 4 Marokkaanse meiden die waren bezig met een sociaal initiatief. En daar zagen we eigenlijk helemaal niks van terug. En toen dachten wij van, je moet eigenlijk het nieuws wat positief is wat meer in het zonnetje zetten. In die tijd was dat net Project X. En toen dachten we, als we dat nou op het internet krijgen en we krijgen dat het gaat bewegen, dat het een spin-off krijgt, dan krijgen we veel meer blij nieuws. En dan krijgen we ook veel meer lachende gezichten zoals je ze nu op de ijsbaan ziet. U wilde een positieve Project X. Want het enige ding ik nog kan herinneren liep uit op een drama. Maar u wilde dus eigenlijk een positief effect daarvan. Ja, dat klopt. En we doen dat nu al 10 jaar. En op onze site zijn al bijna 1 miljoen unieke bezoekers geweest. Dus het heeft wel degelijk, zijn er mensen die er blij van worden. En aan wat soort berichten moet ik dan denken? Het is van alles. Er zijn nieuwtjes, bijvoorbeeld in het voorjaar, dat de krokussen weer bloeien, dat je van het sombere sombere winterweer weer de vrolijkheid ingaat. Maar dat is ook als je mensen elkaar helpen, dat zit er ook in. Dus het is over de volledige breedte. Groot, klein. En heel positief. Maar kijk, meteen met een schuine oog naar Marion Havenkamp. Slaat dit aan? Ja, dit slaat aan. Ja. Je vroeg net een voorbeeld van mij. Hè? Ik ben verpleegkundige, gepensioneerd. Ik heb meegewerkt met vaccineren. Dat loopt nu bijna 2 jaar. Dus ik heb 3 highlights meegemaakt. Wat ik dan op de radio hoorde. Oh, moeilijk. Oh, dit. Oh, dat. En ze zeuren. En dan stonden wij in Den Haag, in World Forum, 4000 mensen per dag weg te prikken. Die allemaal zeiden, oh, wat fijn dat u hier zit. Wat fijn dat u hier werkt. En dan dacht ik, nou, mevrouw, ik knap enorm op dat ik hier mag zitten. En ik mag werken, want ik vind het thuis 3 keer niks. Maar op het nieuws hoorde ik dat niet terug. Want in die tent hadden wij het ontzettend goed met elkaar. Wij waren met een heel aantal mensen die elkaar niet kenden en klaarden daar een klus. Want Nederland moest uit die rotzooi. En ik hoorde daar te veel negativiteit. Ik hoor wat u zegt, mevrouw Havenkamp. Maar ik vraag me, ik zit ook even te denken van, cover je dan het hele, wat er allemaal gebeurt in de wereld, in Nederland, in Gouda, cover je dat dan goed genoeg? Want er is natuurlijk heel veel narigheid. Hoe zouden we daar aandacht aan moeten besteden dan? Aan die narigheid die wel gebeurt ook? En die narigheid is er. Maar en die moeten we oplossen met z'n allen. Want een ander iets wat ik met een van de redacteuren besprak is dat er, naar mijn idee, te vaak een tegenstelling wordt gemaakt tussen jong en oud. Terwijl ik denk, doe dat nou niet, want wij moeten de boel met z'n allen oplossen. Al die problemen die er zijn, dat kan niet 1 groep doen. Dat zullen we met dit land samen moeten doen. Dan heeft u bijvoorbeeld over de pensioendiscussie, om maar even wat te noemen. Ja, de pensioendiscussie, het gebruik van auto's, de huizen, gezondheidszorg. Nou ja, die loopt niet meer helemaal goed. Dus al die dingen moeten we echt met elkaar oplossen. En we kopen er niets voor om tegenstellingen te hebben. Dat werkt niet. Nee. Hebben jullie daar bij de regionale omroep ook aandacht voor? Ik herken het wel wat jullie zeggen. Ik heb ook naast bij de regionale omroep ook gewerkt voor bijvoorbeeld een programma Brandpunt. En die wilde toen bewust aan het eind van het bestaan van Brandpunt constructieve journalistiek gaan bedrijven. Dus dat houdt eigenlijk ook in dat je maatschappelijke problemen aan de kaak stelt, maar dan dus op een positieve manier. En daar is toen best wel mee geworsteld. En dat zorgde ook voor veel discussie op de redactie. Bij Omroep West zelf kijk ik ook wel eens naar, hè, hoe kun je een probleem belichten, maar dan dus ook bijvoorbeeld mensen met een persoonlijk verhaal laten zien die daar iets positiefs mee doen. Nou ja, dat is toevallig ook in Gouda trouwens. Ineens kom ik daarop. Er zijn heel veel leegstaande winkels hier, hè? Dat weten jullie vast ook. Dat wordt steeds erger ook hier op de Kleiweg. En daar is een makelaar dan op het idee gekomen samen met bewoners om te kijken wat kan je nou met die leegstaande panden. Er is bijvoorbeeld een pand wat gebruikt wordt voor crisisopvang. Er is een pand wat gebruikt wordt als tijdelijke woning voor jongeren. En zo proberen ze dus eigenlijk ook van een probleem, hè, naar het positieve te draaien. Dus ik zie daar wel voorbeelden van. Maar ik begrijp wel waar jullie vandaan komen met jullie initiatief. Ja. Maar het is misschien wel leuk van de Veer. Ja, ik wil dat toch nog even aanhaken. We hadden natuurlijk net de coronatijd, hebben we net achter ons gehad. En wij dachten toen, blij nieuws, daar moeten we ook wat aan doen. En dan had je de eindexamens. En wat we gedaan hebben, is met een groep mensen een kaart ontworpen. En we hebben daar een klavertje 4 aan gehangen. En die hebben we aan alle, op dat moment, eindexamenkandidaten in Gouda gegeven. Dat was gesteund hier in Gouda. En de achterkant werd beschreven door mensen op leeftijd. Bejaarden, om zo maar te zeggen. We waren bij een aantal bejaardenhuizen geweest. En die werden ingevuld. En die gaven allemaal veel succes. Toi, toi, toi. Dus het was net andersom. Schreven ze dat serieus? Bejaarde mensen, toi, toi, toi? Je wilt niet weten wat die mensen zeggen. Het is wat we hadden er zelfs een in Braille. Dat was nog veel mooier natuurlijk. Maar je ziet het, als je het omdraait, het bekende omdenken, dan krijg je veel meer positiviteit. En dan valt het allemaal best mee. Ja, ik blijf een beetje hangen in beroepsdeformatie. Maar daar hebben jullie ook een beetje voor om ons daaruit te helpen. Ik denk dan, dat is hartstikke leuk. Maar dan zit er iemand in Zwolle en die denkt, ja, dat doen ze in Gouda. Nou, hoe maak je nou zulk nieuws voor iedereen interessant om te horen? Ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar iedereen moet natuurlijk naar www.blijnieuws.nl. Nee, dat snap ik. Dat ga ik niet. Maar daar staan berichtjes over heel Nederland. Het gaat niet alleen maar over Nederland. Het gaat ook mensen die in de Oekraïne iets positiefs meemaken. Want dat gebeurt ook. Het gebeurt ook over andere dingen die hier in Gouda spelen, maar ook in Amsterdam. We hebben een landelijke dekking. Maar zou het ook kunnen gaan over bijvoorbeeld, er komt een appje binnen van Henry Geras op de NPO Radio 1 app, dank daarvoor. Die zegt meer aandacht voor de bestrijding van de toenemende tweedeling binnen de samenleving, ook rijk en arm. Er zijn nu 600.000 Nederlanders met problematische schulden. Graag aandacht voor projecten die hen weer in de sociale samenleving krijgen. Zou zoiets op uw site passen ook? In principe, als een positief bericht naar voren komt, zeker. Nou ja, aan zich is het natuurlijk niet een positief bericht dat 600.000 Nederlanders met problematische schulden zitten. Maar... Klopt, helemaal. Maar wat we eind van deze maand, dan gaan we met een aantal mensen, we doen Blij Nieuws Doen ook, gaan we helpen in een buurthuis om te koken. Dat is een heel klein dingetje. En het is niet gelijk dat het alles oplost. En we negeren ook niet dat het slecht gaat in de wereld. Dat er slechte dingen zijn. Maar als je een beetje positiviteit hebt, dan glimlachen de mensen weer en kom je weer verder. Dus op het kleine vlak de mensen weer een beetje positiviteit brengen. Nou, ik zie ook nog één bericht binnenkomen op de app van Marie. Die zegt, ja, ik hoor de hele dag nieuws over Oekraïne. En dat is verschrikkelijk en daar moet je verslag van doen. Maar ik hoor het wel de hele dag door. Kun je het niet bundelen? Dat is een vraag die zij stelt. Na ieder uurtje of zo. Ja, zou je daar ook behoefte aan hebben? Of zegt u van, nou, dat is nou ook weer niet nodig? Ja, ieder uur hoef ik het niet te horen. Want ik kan er niks aan veranderen, snap je? Ik zie hoe erg het is, maar ik kan het niet veranderen. Maar vindt u het ook niet fijn om geïnformeerd te worden dan? Dat u, oh ja. Ja, maar als ik het 2 of 3 keer per dag hoor, is het goed. Okay. En dat hoeft niet ieder uur. Ja. En nog even aanhaken, want op goede initiatieven. Ik hoorde dat er in Rotterdam-Zuid een huisarts was. En die kwam bij patiënten. En met name de grootste klachten waren schuldenklachten. Wat heeft die huisarts gedaan? Die heeft iemand in zijn praktijk opgenomen die mensen helpt met hun schulden, hun financiën inzichtelijk te halen. Haal je het weg bij instantie van de gemeente en je zet het bij de huisarts neer. Ja. Heel goed initiatief. Ja. Zet daar licht op. Ja. Snap je? Want dat werkt. Want, maar dan zegt u eigenlijk, zoek dus ook naar oplossingen. Want de journalistieke taak is vaak ook het vinden. Informeren. Precies, en het informeren. Ja, en belicht het. En de macht het controleren. Maar u zegt eigenlijk, ga verder dan dat. En ja, belicht ook oplossingen. En belicht het, hè. Want denk, die huisarts die gaat natuurlijk met die zorgverzekeraar moeten rommelen, snap je? En het wordt iets anders opgelost dan als het normaal is. Maar het werkt wel. Duidelijk. Als u de baas zou zijn van het journaal en de rest kennen we wat erachteraan komt. Dank Gerard van der Veer en Annemiek Ruggenberg. Tot zover onze dag in het mooie Gouda. Maar we pakken de bus weer op en starten we. En dan rijden we door naar Bijlen morgen. Toch, Roos? Ja, in Drenthe, in het Huus van het Tal zitten we dan. Ik bel even met de lokale bakker, Riekes Berghuis van Bakkerij Berghuis. Bent u daar? Ja hoor, ik ben hier.